سورت صافات آیات نمبر دے سلوی اختم 40 نمبر آیات دے سلوی اختم دو سورت صافات دروشتم پارا دا پوخ بن کا دا کولاو کیاو کیاو بن کا دا کولاو کیاو دایو مخاما پدی زیرا دے گا نا بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا عباد اللہ المخلصین اولئیک لهم رزق معلوم فواکہ وهم مکرمون فی جنات النعیم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكاس من معين سورة صافات کی عجز داغ مخلوقاتو انبیاء عاجزی فرشت عاجزی جنات عاجزی نور اولیاء پی قیاس کرو چاہو بخا مخا عاجزوی اللہ تا چاغا مقرب و پاک خلق اللہ تا محتاج دے چا انبیاء علیہ الصلاة والسلام دی اغه فرشتي دغه عجزې مخکې بیان کړه او رد پاغه خلکو چاغه قیامت نو منلې رد پاغه خلکو علت د عذاب چاغه د توحید د کلمې نه استکبار ځان غړګانه کلام مخکې ختم شو د دې زینا بیان د جنتیانو کوي الا عباد الله المخلصین او زیره غیر د الا پماند لکن لیکن عباد الله المخلصین لیکن بندگان د الله خالص کړی شوی پاک شوی د ګنا نه پاک شوی د شرک نه اولائک لهم رزق معلوم دا کسان چې دی د رب رزق مقرر هغه خلق چاغه خاص شو د ګنا نه بچو د شرک نه بچو هغه له رزق به مقرر رزق به معلوم خیستا رزق بای او داغی رزقونو بیان کئیوز چی جنت کی بسی فواکو میوی بای وهم مکرمون او دای با پاغا جنتونو که عزتمند کلیشی کلا کلا میووی خو عزتمندی نئی پی عزتمند نئی پی عزتمندی سر نئی اللہ وی میوی با هم وی جنت که او عزتمندی بدل هم وی عزتمند بای کله کله د ملما قدر وشي به قدرې خوراک به وږي خو عزت یې ونه کی کله کله عزت وشي خو غریبي نو خوراک له ملاو نشي الله وی میوي بم ملاو شي عزت بم ملاو شي فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وای اعلی سرر متقابلین ناس به په تختونو باندې مخامخ یو بلتا مخامخ به یو بلتا ناس دی حدیث کی راضی عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی چو گول کمرے بی جنتونو کے ایک ډیر جنت یانم تا سره راشی ملګری دی راشی جنت کے دوستان دی راشی نو گول کمرے بی یو بل تبا شاکینا مها مخ بی یو بل تا ناشتی شاکی کی بده یو بلنا دا سکونه چډیر شنو بی یو بل تا شاشی زکه مها مخ دور زین خونی چ مها مخ راشی علا سرورن پا تختونو باندې بای یو بلتا مخامخ ناس گوری با یوتاف علیهم بکا اسم ممین آغا تختونو بد سی صورت واقعو گوری آغا تختونو علا سرور موزونت صورت واقع پینزل لسم آیاتو گوری وشتم سپارا سورت واقع آیات نمبر 15 اولائک المقربون فی جنات النعیم سلط من الاولین وقلیل من الاخرین علی سرر متقا علی سرر موزونت علی سرر موزونت ناس بی پا تختونو باندے پا پالنګونو باندې هغه تختونو پالنګونو بدسي د بونو بي د میزوي بي د پلاستیک به ان موزونتن چاغه با ودل شي د سرو زرو په لختو باندې د سرو زرو لخته باغی با هغه با ودل شي وي سوکو ته ودل وي سوکو ته بولل وي د کړه د پالنګ ها لو آغا پالنګونه او تختونه با د سرو زرو باغ لختو باندې ودل شي وي چې د سرو زرو لختي ها او ستا بیروی او تا پینا سونا مذابا کئی سونا خواسم مزیدار ای او بیا چه کرد دا سونی جوری او بیا دا اللہ سونی علا سرورن پا تختنو موزونتن موزونا دا وزن نده وزنا پا ماند ادل سرا ادل شوی بای جور شوی بای دا سرو زرو پلختو متقین علیها متقابلین تکیالګه اونګي وای پاغه جنتیان او مخه مخ به یو بل تناسی زګه د دنیا کې ستړې شو الله و نور ستړیواله به ختم شي دا د سرو زرو اغا پالونګونه وای او دل وای او پاغه بناستی یو تافو علیم بیکاس ممای ګرزول بشی په دی باندې کاسې ډکه د شرابو کاسو کې شراب چې خلق سکی شربت نو بد گلی کاسا که صرف پخکلی خلق ریا او دا او بس کل شراب سکل شربت گاسو که خلق نس کی نو دا سنگری گرزولی بشی پدی بانی کاسی من معین دا شرابو گورا کاسی دا اعتبار نره چه کاسی بی گلاس دی تش گلاس چی اگ گلاسو نا دو قسم دی پیالو والا موس راغلی دی چا اغا جسون خلص کی ناغا دا پیالی گلاس اغا دا پیالی پشکلی پیالی پشکل چا پایی گلاس کی دومن گلاس بای پایی که بغیر لاس کی پشاند پیالی پخوا گلاسونو پایی که بلاس کی نو اوز دومن غد گلاسی ویالکا دا سلو روپو ها جس کی گلاس او کنه ورو که کده چالیس کده شروع کدا شلو یو کدا سیوای خو پټولو کې سړي لاس کې دي ناغت ګلاس بای پای هغه چې خالی وي ناغه ته ګلاس وای او چې پای کې کدا شراب واچولې شي نو داغه نه تعبیر قران په کاسه سره کوي دانه چې کاسو کې به شور شور وکړي نه نه کاسیل ته کې مراد غټ غټ پیالې بای غټ غټ ګلاسونه بای خو هغه ګلاس کې چې کله شراب واچولې شي د آخرت نو داغین قرآن تعبیر پچا سره کئی پکاسه سره کئی یو تافو علیهم بکاس ممائین گردولی بشی پا دیبانی کاسه ڈکی دا شرابو بیزا لذت اللی شاربین تک سپین شراب بئی اللہ دے زمانگ نصیب کی اللہ دے دو دنیا شراب منگ ترا خیم نو چسنگری سر دی سپین دی جلی عرص چی دی اللہ ہم دے بچ ساتی دیو جنا تفسیر مدارک ذکر کئی حدیث روڑے شارب الخمر کعابد الوسن سوچ دنیا کی شراب سکی داغم مثال دا سے دے لکه چې د بت عبادت کئی شارب الخمر کعابد الوسن سکون کے دا شرابو پشان دا کون کی دا عبادت دا بت تے آن خلق علم دا شرابو نسکی دا شرابو دا پارا پرمٹے کئی بیزا تک سپین شراب بی لذت اللی شاربین مذہ باور که سکن کتا خون باور که سکن کتا گولا دو دنیا شراب اس کے خو مذہ نور که خو لکی دو مجبوری نس کی که زنا کی نو هم شراب اس کی یو طاقت دو بار استعمالی نو هم شراب اس کی و یه لکه زائقه خدا کو خانه دو خوزه سلیل پی قوت ملاوی گی لا فیا بل دا چه دو دنیا پر شراب او کے سلیل الٹی ورزی اس وی ولا فیا غول ولا هما نا ينزفون نبوی په دې شرابو کې غول سر درد غول سنشا چدا غی نشید وجناس انسان ته zarar ملاو شي عقل خراب شي درد ملاو شي نا ولا هما نا ينزفون او نه بعد جنتیان لا دا غس کلو د شراب د وجنا الټي ورزي ينزفون الټي کله کله شرابو کې سملاوت غنده ملاوي شي نو او که صفه می خو الله چې کم شی من کړی نو اغا ای خراب اغا ای پلیتا دا خودی پلیتا نو کله انسان له الټی ورشي د شراب د سکلو د وژنا کله په نشه غالب شي اغا داس نشي چې بیا خپل پر دین پیجنی موږ معصومانو د یو علاقه حزک زمون د اترس خور سایده کې دی شای کورونو کې سو کوری پزل لګي نو یو علاقه پای کې ها یو کورنۍ پای کې یو کا شراب سکل متبر سړیو شراب یو سکل اخ په دین پوی دا خپل لورو خورته لاس واچاو د بده ملای د پاره اپ دې خو نه پوی دا چې دا مال حلال او دا مال حرام دی نو دا انسان باندې دا نشمرا ولی عقل لار شو بیا هدارنګي بدنی نقصان راځي دی وجنا اکثر د شرابی انسان بچنه کیږي او کیږي پای کی سو نقصان او بچو کی راځي علما ذکر کوي ذکر داغه نشید وجنا اغه ته نقصان مې اغه بچو ته مزيب لا فیا غول ولا هم عنها ينزفون جنت کې بناسته پتختونو بناسته ملګری بر سره مخامخ ناشته نوکران برازی جی شراب اس کا جی دا اخرا نوکران بدن چاپی رگرز یوتاف علیہم بکاسم ممائین بکاسم ممائین خیر آوازی وعندهم قاسرات و ترفیعین او دا دی جنتیان اللبا داسی بیبیانیوی قاسرات و ترفیع دیر مانی ری قاسرات و ترفیع چه بندون کې به د نظرونو په خپلو خاوندانو خاون بابل خز بابل خانو ګوري بغیر د خاون نه خاون تب ګوري اخز با خزو تب خپل خاوندان جنت کې داسې خېستای چې خز بابل خانو ګوري بغیر د خاو خپل خاوندانو نه وعندهم قاصرات الطرف بندون کې به د خپلو نظرونو په خپلو خاوندانو طرف نظر ته وي بند قاصرات ترفي بندون کې د نظرونو په خپل خواندانو عین غټو سترګو والا جنت کې جنتيانو تبا د خواندان دوره خسته خزوتا چې بل خوا بنو ګوري خزي بغیر د خپل خواندانو نه دنیا کې چې یو خزه ته خالق ملاو شي زما سم ملس اغری بوډا سړی دی ټول پټی کې لګیای او خولی پیرا ماتی ده اگر سورخ خستا و سورخ کلی و سورخ سینٹ چه دا می خواهنوی بیا اخپل خواهن این شی بیا اغا مخیط شی نه نه اغا داسی بی بیا نیدی اللہوی چه اغا خز و تبا اخپل خواهندان خستای بغیر ده اخپل خواهن نبل چا توجو بم نکی یا قاسرات سغه ده اسم مفعول لا قاسر پمانه ده اسم مفعول سره وعندهم مقصورات الطرفين او د جنتیانو سب داسی بیبیانی وی چې بن کړي شی به نظر د جنتیانو په خپل بیبیانو باندې خاوندان په خپل خوانه ګوري بغیر د خپل خزونه خخاو جنتیان به وی ک خایز دې زمون په خزو کړي ک خایز دې زمون په دې حرو کړي الله دې زمون نصیب کړي یعنی طالب په یو بل مینی که جنتی دا نو پا جنتی با مینی که جنتی دی نو پا اخپلا حر با مینی عین غٹو سترگوالا بای عین حگن مانے کئی عین غٹو سترگوالا یا عین مینی پا اخپلو خواندانو یا عین گورا دا انسان دا سترگی نیدی دا پا انسان کی یو رڈار دے بس سترګو نظر ټول بدن پہچان کیږي د سترګو نه د انسان د ځواني او د بډاوالي معلومات کیږي الکه وي د معلوماتي د سترګو نه چې دا سړی بډا ماده ښکاري الکه د سترګو نه ماده کا بډا چې شي د غریب اکثر بیا چې اندامونه کا پر د سترګو بیا کار پرې وګوره چشمه واچې سترګو نه ووخ کې راځي اکثر په کې چخي اکثر تکلیف ورتا دوایان پکې چې بهرال خو تکلیفونه ډېر دا رنګي د سرګونا د ځواني پتم لګي چې دا نوجوان دی د سرګونا د خوشحالي پتم لګي ویلکه د سرګونا ال معلومیږي چې ګنې خوشاله لري دا ویلکه دسترګو نه معلومات کیږي چې دا انسان غمجن دی خفرې دسترګو نه معلومات کیږي چې د انسان کې د شاوت ماده زیاته ده د چرګو د غوند سترګي کنا اشاوت دي دا رنګي بهرال د خایص د عمر د ار یو سیزو چې کوم علماو په دې کتابونه لیکلي دي نو هغه فراست د انسان ته چې کتلی دي نو هغه دسترګو نه هغه معلومات کوي پسترګو باندې هغه د انسان پہچان کوي. امام ابن قیم رحم الله مستقل په دې کتاب لیکلی دی او هغه په سترګه کې اونی مشری پر دی دي اونی مشری پر دی موږ ته صرف دا ظاهر کې دا تور ټکه او دا سپین ښکاری دی کې اونی مشری 150 پر دی دي پسترګو کې دا سترګو کې چې کمې راځي نقصان راځي دا پسترګه کې نه راځي دا شاتنه څنګه چې بیټری مخ کې هغه سلی هغه بلبي نو هغه کوي بلب کار نه کوي نو بلب ته ګنا نشته شاته نسید خراب شي یا سل اوسوږي یا سر کار پرې دی نو مخ کې بیا بلب کار پرې دی د دسترګو مثال درناو د لیدلو کار ور کوي او ورستو په دې کې چې کم اعصاب دي نو هغه کار پرې کله ګنا کار پرې دی کله انسان کی قوت کمزور شي کله بل مسله راشي نو دا هغه بیا چې روړو آکار پرې پسترګو باندې آثار راځي او بیا کار پرې دي دا رنګې نو مینه وای او چې کم سترګې تور یو غټي نو پای کې حسن زیاتی ګور انسان چې کله انسان سره مخامخ کیږي نو لومبه کمزې له ګوري سترګو ته سترګو ته وګور نور بیا ورسو بدن ته چې انسان پاک سترګې خوږی شي وای لکه سترګې ډېر خولې دي بدل ډېر مزیدار خسته ده سترګو نه معلومات کیږي او چې سترګې بدرنګي لپنور پنور بشره سکے بیا سترګو نه هدا ځکه قران وای چې د جنتیانو بیبیانو هغه سترګې بغټي خسته به خوشاله به دا سی با خستهی که انهو نا بیزو مکنون گویا که تب ویدا اگی دی مکنون صفا کری شوی دا گرد غبارنا لکه سنگ چه آغا گی پیدا شی بلکل صفای دا خورستو با که بیاج دی پده ملاوت را شی نو آغا آغا پوستی کسر نو نقصان بیا خلی بلی شی دا چه پیدا شی بلکل صفا یا چه دا سمندر نه روزی دریاب نه لالولو جواهرات روزی سنگ صفای بیا په ګردو غبارو لګي د نورو خلکو لاسونه په ولګي دا که بیا هغه چمکواله ختم شي دا به داسې صفای لکه ته وی جواهرات دي لالونه دي او اوس د سمندر نه روخ کری شي داسې به کانه نا بیزم مکنون گویا که ته وی دا اګی دي صفا کری شي د ګردو غبار نه یا اګی دي د شتور مرغ ګور دا خو په جنت کې بناسته په تختونو بناسته او هغه تختونه بستا د سرو زرو په لختو باندې جوړ وی مخامخ به یو بل تناسه شراب به په لاس وی خيسته اسکل به نقصان بني سردردې بني دا غم به سنې چې خدای باران بو شي خټې به نو غوا میخله به واخه څنګه راولم بازار ته به څنګه زم سبزي به څنګه راولم او په خون به څنګه ځکه خشاک نه بلیږي یغه یخریدا منډو منیشتا کچر منیشتا پډاګه بسنګ بولوم دا غم به سره بالکل تیار سي بدله ملاويږي او د چا په لاس به ملاويږي نوکران نوکران به سنګي کله کله نوکری خو اخی چني اګندای ته ور شمال وبډول نو لاس هم ښای ګلاس راډ کړې نو په ګلاس کې دا کوه داسې منډري نو چې کوته له ګور نیم ګلاس کې کوته ور کړی نو یا خدا پاک اللہ سن خواهد و بیرول و ازاد اللہ رکا نا آغا چه تا کمی صفائی صفائی سر لوخ صفائی رولی پا خپلا صفائی نا آغا بیاس کی نو کنو کرده گنده انو سبکی او سر یا لوخ ده چه گنده انو سبکی بوی گئی قرآن صورت ده هرو گو رہی تاسو آلتا داغا نوکران ام بیانم کئی چه نوکران بے سنگ صفائی اللہ یو کم دیرشمی سپاره اخیری پانه نمخ کے سورت دہر آیات نمبر دے اولسم وَيُسْقَوْنَا فِيَا كَاسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا سکول بجی پد جنتیانو پد جنت کے کاسے ڈکے د شرابو چھ د شرابو نڈک گلا سنئی نو آغی تسوئی کاسوئی کان مزا جوا زنجبیلا چھوی با گڑن دا غی دا سنڈو سنڈو اس ریو زیشیوی دا پارا دا خوشبو دا پارا دا حازمی را وستلو کلا کلا سلے دا خوراک سرا دا صلات ملات خوری سن من خوچ زما حازمو سرا راشی عینن فیها تو سما سلسبیلا دا یو چین دا پا دی جنت کے چاگی تنم کے خود ریشوے ہمیشہ روانا سلسبیلا نیایت تیز روانا ویتوفو علیہم ولدان مخلدون او گردی با پا دی بانے پا دی جنتیانو الکان ولدان نو کران مزدوران الکان مخلدون ہمیشہ عمر والا اللہ ویدا سے نو کران بای دی جنتیانو چاغا با همیشه زوانان وی ابا همیشه عمر والوی بودا کیگی بنا زکا چی بودا شینو تاغا تدکار نشوی لی ویار سنگا چی دی خوب بودا دی سپینگی دی دی کلا یو کاری دا دی صفاکا کدی نوکر دی خولم دی نوالی ویار مشر دی خبگان پیدا شی کلا کلا نوکر دی دی خوب بستر پزان کری ولی جیز ما تبا دا اده خواستا ملمان برازی زیبا گندهی کتون با گندهی سبزی با پرول پکاری آبا کٹ که پروتی بیمار نو بیام دل خزمت نشکوله نو اللہ وی ویتوفو علیهم ولدان مخلدون نبا پی مرگ رازی نبا پی بوداوالی رازی نبا پی کمزور والی بیماری رازی همیشه با چستو چالاکوی اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا کله چې وینې ته د نوکرانو لرا نو ګمان بکې ته پاغې باندې لؤلؤا منثورا پشاند ملغلرو نستلو شو پشاند هغه ملغلرو شندر شو دا نوکران بدا سے خستئی ستا نوکرانو مزدوران بدا سے خستئی لکه پشاند ملغلرو چه انسان ملغلری نستلی زیب زیب رتیوی ویزا رئیت سم رئیت نعیمن و ملکن کبیرا او کلا چه اوینی تو پداغ مقام کی اوبوینی تو نیمتنا دالا دیرا و ملکن کبیرا بادشاہی لوی لوی لویا بادشاہی باد جنتا یانوی لکه حدیث کرازی کم درجی والا مومن چداغنک کمی درجه والا بل مومن بنی جنتی بھئی خود کمی درجه والا جنت تروان دے لو داغو کما علاقہ و کم مقدار بسوری اللہ بورتوی داستا مقام دے مقام داغ جنت بدوروی لکیو اس تیز رفتار اس بنز سوا یو بوٹے رے او داغه هغه سرود لاندې بروانی 1500 کاله هغه تیز رفتار اس بروانی خدا غ بوټي سوره به ختم نشي داغه د بنگلې او داغه د جنتونو هغه بقام به ختم نشي دا معمولی او الله وې د دې فلص ګنه مې نورم دل درکړه دا نو چې د اعلی به سوره مقامي الله دې زمنګ نصیب کړي زکا لاوے عالیہم سیاب سندس خضر و استبرق د پاس ردی بی جامی د نرو ری خمو د شنو او د غٹو ری خمو اے غٹ ری خم بی نری ری خم بی بار دننا و حلو اساور من فزاب او خیست کریشی وی د باوگانو نا د سپینو زرو پلاس بی غٹ غٹ باوگانی لکه موږ ته دنیا کې غړې وایو ایسا غړې میله کې شلد صوبانه والو مله گزاره پکار ده او باو غانی ستا پلا صوباندې من فزاد سپینو زرو او سورته حج کې راځي 23 نمبر آیات کې ها چال ته باو غانوي دمل غلرو او د سمن زهبن د سرو زرو ولؤلؤا او د بل غلرو دلته د سپینو زرو یعنی درې قسمه باوغان بتا لالا درکې استا پلاس بې د سپینو زرو باو بدوي د زرد زړو بوي د سرو زرو او د ملغلو رو به وي کیاو چه کدوا چه کټول چه خو صحابوی چه نبی علی سلام مونږ ته ویلو چې انسان بغوالی چې ټول واچو ما پلاس د غړی وا په سفر روان شوی وی دین پسیتلې یا د دین کار وکاو الله چرته روکا شو چا دنه اوخ کلا یا مات شو یره مردا یو غړی په زړونو هغه استه وا هغه مان لاړه او نن سبا ټول غړی ټیم نخي مصیبت داري از موږ لاس کوس غړی نشه سو کووالو یا سوکړو نو هغه ټول ټیمونه ګډوډ کی نو الله وی په غړی مخف کېگا زما په دین د نګړی ماته شو رک شو چا د نواغستا جنگ جګړه او شپای کې لر شو الله وی زبته په لاس باندې باوغان واچو پروا چو نه کې د سرو د سپینو او د ملغلرو اېدا جامع مزال له خې جوړ کړی وي د جمی کارټونو ا د جمی خمتاوا او د وړي کارټونو خې خپل جامع وي اغه د نګړی وړ شو په سفر کې حاتلم دین پسې ګاړي کې را نه وشلې دي بیا بیا ګور مې راته د قیمتي الله وې دې ته مو ګورا زبدل سیاب سندسن خزرن و استبرق زبدن او بار تا ترې خم واچو ما جامو الله وې لحاظ ان کا زما د دل لحاظ کو الله وې یره دا یو نوکر دې نوکری را سره کولا سپوسو لگا تنخواه می ورکولا پاغی وی ماسا وقتی راو آغم را نچاو تختاو نووز وز باقی سمت سو گئی اللاوی ندا پروام کوا د دین کار کوا اللاوی دا سی غلامان و نوکران بدر کمو ولدان و مخلدون چاگا با همیشه تاثروی سو کے تختو لینشی بڑاکی گی بنا بیماری گی بنا او داس بخستی لؤلو ام منصورا نور سواری جنت دیر دی خوراکو ندیر دی نوکران دیر دی او خزی داس خزی بدرکو ما اللاوی عینن غٹو سترگو والا عروبن مینی پخ پلو خاوندانو اترابا امزول بی خز آگئی چه پخاون مینی چ په خاون مې نه پدا څه خزه بسکه او اغا خزا چې اترا به قران وي امزول به استا سرا ولی چې امزول دي نه نو پدا څه خزه سکه بیا اغه وخت ته دیږي بیا سړی د شپې تو کالو او خزه یې د پنځل نو سو کالو یا دې ندیر د شرو نو هغه زندگی تیریږي یره نه یو بل ته ګوډي نفرت کوي مخاله یا خزه د شپې تو کالو اولی کې د دیر شو د شلو کالو نو چرته وخت دیږي بیا دا امزول قران وای عروبن مین بیم پخ پلو خاوندانو خزه خو جنن بلان لخه بلک سی ګر پدې خاون سکے او چې کله خاون زالخه خزه سی کې نو بیا بار ملکونو کې یا یورپ تلال شي وې ز زمنګ سره خزه دی مړه خزه خو د انګریزانو دی سور داسری او داسری هغه بیا د غرونو او داخله بیا غپریدي نو کوم سیبوتونو مبتلا شي بیا نه نه هغه خزه چې تاسو را پکور کې ستاسو په هر حال باندې خوشاله ده دیندار ده دا خزه ده ان دې سړیا الله وی عین غټو سترګو والا کان نو نبی زم مکرن ګور جنتون بې نوکران بې تختون بې قسمه قسم کپلې زیورات بې باوغان بې خزه بدی نو سواله او خدا کو نسا چه غالی اغا بدر تایی ولکن فیها ما تشتایی ولکن فیها ما تدون صورت حام سجده کی براشی اللاوی تاسو لبا پا جنتونو که اغا سی چه غالی استاسو نفسونا ستا خواهشی سو غالی نفسونا اوام دل ملاویگی او کپخلی غالی اغام دل ملاویگی بلزه کی رازی وزلی لطقتو وا تذلیلا د جنتونو میوی وا تابدی تابداری وی د جنت یانو د پاره ای یو بوټی کې میو خو خوشوا جنت کې الله دې زمنګ نصیب کې دا بوټی ر مزیدار خوته ودا میو کې دا مالټه زماده رخوا خدا دا شکول غالي لوک څنګه ته غالي کته وی چز اوچت شما او رو شکوبانو هغه سب موشي طالب الله توفیق در کی دا غدا شکورو او کتوی چه داغونه دیزه تراشی اغا میوه نستاخلی تو امراد لیزی او کتوی چه نه پملاست شکوم نو بوٹه سانگه با کتشی تو با تی با میوه وشکه بیا په خپل حال باندې ودرېږي. قران څه کوي؟ وذللت قطوفها تذلیلا، تابې شوی بوي میوي د جنتونو د جنتیانو د پاره، کپناسته غوالي کپملاسته غوالي کپور خاتلو غوالي، او چې څنګه یالله وي هغه سی بور ورکوما. خو د کونډې زړه سو خو بوه کنه، سو خو بکې کنه، دا نه جنتی مو جنتی ما، نه مهنت کې نه د دینوالو سره مینه کې، نه دین پسې وځي نه وخور کې نه مال لګې، ها سو خو کا کنه. کأنهن بیزم مکرون، گویا کتبوی دا اگی دی صفا کلی شوی دا گرد غبارنا. فاقبلا بازهم علا بازی یتساءلون، مخامخ بشی بازی جنتیان پا با تپوس بکی دا یو بلنا، تپوس با دا یو بلنا که سحالتو. قال نوائی با یو ویون که ردینا، انی کان لی قرین، بیشک زما یو ملگره و دنیا کې، زما یو ملګری په مجلس کې یقولو چاغه بوي، ا انک لمن المصدقین، ا یقینا ته تصدیق کوونکې د قیامت. یله که زما یو ملګری په دنیا کې چاغه به د قیامت نه انکار کاو، هغه بداوی ایزا متنا کل اچ مړو شو مونږ وکنا شو مونږ ترا بن خاور، و ایزا من وډوکه، ا ان لمدینون، آیا موږ له بیا بدلا کولی شي؟ مدینی ته مدینه زکوي، اصل کې لمز مبارکیر کلی شو، موږ براگیر شو چې مدینی ته مدینه زکوي، چې دا غینم چا پیر خلک گیر دے، مدینی خلک را گیر کړي، چا پیر خلک ته آباد دے کنه. ان یعنی هغه وی چې یو پیر موږ غمړو شو، نو بیا پورته کې د نشتا د قیامت نه انکار کاو، چې هغه به کمزې کی. قال نوای با دغ جنتی، هل انتم متلعون، آیا یہ تاسو خبر راکو ان کی دغ پبارک، آیا تاسو کارکی دن کی، زکا التا خصا چغالی ملاوی گبا، ولکم فیها ما تشتہی، لدے بغالی جنتی چزا غا کسوی نما، چز دنیا کے زد قیامت نمون کر کرلیو، ما چابا کم جے کی یرا. فطلع، نو دے با خبردار شی، آغا چھ دے دلے پا قیامت بانی منکر کرے ہو، دلے شک گزار کرے ہو، نو اللہ با داغ آغا سر اچھت کی پا جہنم کی، آبا جہنم کی اللہ اچھت کی دی جنتی تا وہ اگورا آغا دے جہنم کی، آغا کس چتا تیوی قیامت نشتا، اللہ بوئی اگورا اے جنتی، آغا کس پا جہنم لمبو کی پروتے، کتا داغ خبر دنیا کی منلوی نستاب ہم داغ مقام وید جہنم. ان سوچ دا قیامت نا انکار کئی، نو اللہ بے کم خوابوزی جہنم تا لندنا. قال وائی با داغ جنتی، هل انتم مطلعون، آئے تاسو خبر راکو ان کی داغ سڑی پا بارکے، چاہ بوی قیامت نشتا، چاہ سڑی پا کمزے کی. فتولا، لو آغا با سر اچت کی، خبردار بشیدہ جنتی، داغ پا حالاتو جہنم کی با سر اچت کی، اللہ بے اچت کی. فرآہو، لو اوبوینی دا جنتی داغا جہنمی لرافی سوائل جائیں پا مند جہنم کی، پمند جہنم کے بیز کوئی نہیں چاغه د قیامت نه انکار کړو، چې جنتی د جهنمی حالت وی نو دا جنتی به وی. قال وای به جنتی، تلای قسم پالا، ان کې تا قریب وی تو ترد تر لا تر دینی چاله کړی وی تا مالرا، قسم پالا قریب وی چې تازه هلا کړی وی، کزستا پلار روان شوی وی. و شکر دے چستا پلار زنوی روان شوی، نوم روان شوی. ولولا نعمت ربی، اسم د دیندار خلکو پلار باندې روان یا، د غلط خلکو لار پس مزا، سوک به ته اولاد بی دینی خسته کی، سوک به ته بل اولاد بی دینی خسته کی، قران او دین پس زا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، کچرت نوی نعمت درو زمان او مزو د حاضر کول شونا، دا جنتی بوی کدا الله نعمت ما ته نوی رسیدلې، زبم نن تاسو را حاضر وې په دا مقام د جهنم کې، خو خدای ما ته دا الله نعمت رسیدلې او چې قران او حق پر علماو هغه نه ما ورېدل چې قیامت برازي. افما نحنو بمیتین، ځکه دا به وی آیا نه منګه ملکیدونکو الا موتتن الاولا غیر دا غمر زمنګ اولنینا یو زل زمنګ مرګ دې بیا نشتا و ما نحنو بمعذبین او نه منګ بیا د عذاب را کړو شو نا یو پیر منګ ملو شو بیا پورته کیدل نشتا بیا عذاب نشتا انه هاذا له وال ان هاذا له والفوز العظیم دا تلل جنت تا او خلاصې د جهنم نازاده کامیابې لوی الله زموږ نصیب کړي. آل عمران کې ترشیو ومن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز اسوک چې دنه شو جهنم تا اسوک چې لال جنت تا او بچ شو د جهنم دور نه فقد فاز دې کامیاب شو کامیابې داو چه ده جنت تلالی ده دوزخ نبت چه ده کامیابه ده نونو خو من کامیابه دیتا وایو چه فلانی گاری واغس کامیاب شو فلانی ممبر شو فلانی افسر شو فلانی پر نوکر شو اس کامیاب شو اس کامیاب شو مکه کامیابه نو ده دن ده کار تا همون ده سن کامیابه نو وایو دانو وایو چه اوز ده دن پلار روان شو قرآن بابا رواغس ده قرآن ازدک نو بابا اس کامیاب شو که ختم د قران دی وکاو او پاغي خلق راجم شو نو قران وی دا کامیابې وي مر اساس مان را پرې وته د ختم دی او ختم دی نو دی نو او که یو انسان پاشي پوهه کی منبر شي چرمن شي د یو معمولی علاقه یا یو عہده ته ملاو شي په سکول کې ماستر شنو دا دځي به دز ټول شپه بده نو غو نو خوري امټ یعنی به یو داخله پلانې پاس شوی دی پلانې کامیاب شو دانه کامیاب شوی دی دا نوې کامیابې خدا آخرت ته قران وې فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز کامیاب شو نه نه غږه په کوم حال کې گیر دی سو په یو ها اسوګ په بل دی اسوګ چاته کړی دی چاته سړي چا مقدمي دی دا کامیابې چه کامیابې شو نو خو به همیشه کامیابې دا خو کامیابې نو دا خو مصیبتونو کې تباره خره هغه افسرانو منبرانو لولي وزیرانو نن څه یو ځای کړي څه بارو تختې د سسو شو دا څنګه کامیابې کامیابې خو هغه دی چې قران یو لاس کې د قران بل لاس کې د حدیث خلق د تناستي او د دین یا اوري او یا زده کې او یا خیر دا کامیابې یا کامیابې هغه دی چې جنت تلاري د نیکو اعمال په وجا او د بدو نه الله بچ کړي الله د موږ د بدو اعمال نه بچ کړي ان ذالو والفوز العظیم یقینا د دې کامیابې لوی لمثل هاذا د داسې قسم عمل د پاره الله وي د داسې قسم نعمتونو د پاره فلیعمل العاملون عملو کی عمل کوونکي الله وي داسې زیاده پاره عمل پکار نو عمل کوي کنه صورت متففین شپږشتم نمبر آیات کې براشي د جنتونو بیانو کې بیا سوې فلیتنافس المتنافسون څنګه ده زرد چشوق او ساتي شوق ساتون کې فلیتنافس المتف و فی ذالک صورت متففین شپږشتم نمبر آیات کې التوې ان الابرار لفی نعیم بشک نیکان بندگان با اپنی متنو کی اعلی رائے کی پا کرسو بانی گوری بانی متنو دا اللہ تا تعریفو پی جانبتو فی وجوہیم پا مخنو دائی کی نظرت النعیم ترو تازکی دا خوشحالو دا نیمتنو یسقون من رحیق مختوم سکول بشی پاغی بانی اغا خالص شراب مہر شدا پاغه بستم او مور لگے دلی وی دا الله د طرفنا اوس منګ اغه سیز اخلو چې پاغه مور او سیم ویو بنوي کولا وی دا کولا شمه را کو پتل لګي ها ختامو مسکو چې اخیری ګور داغه به په شان د مشکو خوشبودار او وی ذالکا اپداس قسم نعمتونو کې پداس قسم جنتونو کې فلیتنافس المتنافسون شوق دیو ساتی شوق ساتن کی شوق ساتا چھے یا اللہ لکھ زندگی خوبہ تیرے شی کہ پا ہر حال اللہ خوال اللہ آغا زندگی را خیستا کا التبا سکوما یو رس نه دا دو رزی نه دی نمی الله نوسه پکاریږي نمی الله زی پکاریږي نمی الله خزه پکاریږي تا ویل دی سورته رستو براشی سورته انشقا سورته عباس کې یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابی و صاحبته و بنی الله ای پدا غرز به انسان تیغ تکه پلار د بچینا بچه د پلار نا خزه د خاون نا خاون د خزه نا مور د بچینا رور د رور نا لکل امرئ منهم هر انسان به پدې کې چې الله دا ټول انسا هما بچکا پلار سو کوم رور سو کوم خزه سو کوم بچه سو کوم نن خو دنیا کې سو خواګه لګي نو بچی له ورکه مول له ورکه پلار په مور خواګه لګي بچو له ورکه او بچو بچو لګي نو مور خپل له ورکه نن دا تعلق به ختم شي هر انسان به یا الله دې پکړ کا هما بچکا لکه صورت حقو ګور تاسو حضرت بیا معارج صورت معارج او کم دیر شم سپارا آیات نمبر دے 11 یو لسم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ایزم بی بنی نن پی منگزان بجنو علکا بچے می دے علکا رور سوگری ببادیو گوری نا ٹھیک دا پس سی طریقہ سر ادرے گا خو پا غلط طریقہ دپلار درور دبچی سر مودرے گا چه غلط کارے کرے وابای زمستا مل کرے ما اگر کزمازوی دے نقصانے کرے سزا اولا پا کار دا سزا کر دے نا پرکے خیر دے منا دا سے نا دا قوم سو بیا ادرے گی یا ود المجرمو لو یفتدی من عذاب یوم ازم ببنی خو خیب مجرم کاچ فدیه ورکی مجرم دا عذاب نه پد اورت کې پخپل بچی سرا یا الله زما بچی اونیسه خما بچکا و صاحبتی پخپل خز سرا و اخی پخپل رور سرا و وسیلتی او پخپل قبیله سرا ا قبیله چې د برات اغه تا و من وا سوچ پزمک کړي جمی ان ټول یا الله زما زیونیسه زما خز اونیسه زما رور اونیسه زما قام قبیله ټول تبرو نسا یا الله چې په مقدس مګری دا ټول نسا خو ما بچکا ثم ينجي بیا بخلاص کی دل راځو بیا بخلاص کی دل را کلا چردا سن الله وله کلا چردا سن الله وې نخلاصو ما اے مجرما دا تمنا دې مجرما غلطه را کلا چردا سن الله وې کلا چر دا سند الله وی اے مجرما هر انسان لا داغ مناسب الله وی سزا بور کوم انها لزوا داود جانم با لمبی وی نزات للشوا تدعو من ادبر و تولا را غالب جهنم آسو چ شاکر و قران تا شاکر و دین تا لکه پلار زویت وی بچیا ګوره زه پتا پویم تا ګوره مون ته شاکړی را وای کنه وای چې مون ته شاکی رور تا وای خزه تا وای تاسو دین ته شاکړی را نه مونږ کوي نه قران تلاوت کوي نه سکوي الله بوې دا جهنم به आवाज کوي هغه چاته ادبرا چې قران او دین ته شاکړی وا وتولا ایراج کړي او دین د کارونو نا وجمع مال جمع کړو فاوا نو بیا خزانه کړو دی مال لرا مال به جمع کاو نو مال به پغلوخي کې واچاو په خوا خلکو به کټوي جوړوي او پزمکه کې به ولا زینه کنيستیو آغا چاته وځو کور ها کسانو ته بعضو ته معلومو خو ماشومان ته به زینه خوړل ماشوم خوړل رواني آغا زیا پس کني بیا ها او آغا سیست لري بیا نو پزمکه کې به کټوي خخه کړه پای کې څه پیسې به وي خو یا به پنځوي یا به شلوي یا به دیر شوي صندوقونه چرته او غربت او سو به صندوقم څو نه اوسه ډایرک بانکونه دي که په اکاونټ کې ساده په کرنٹ اکاونټ دی او قبل اکاونټ دی ته سودونه وي مړه په کې پرتیری پیسې خو به راځي کنه سود متخلق نه ګوري وي مړه سره کډیرو خو به راځي کنه نه نه دا څه ونه کې سود قطعا حرام دی منه دی سود ډور عظیم ګناه ده لکه یو سره د خپل مور سره د خپل مور سره په یو ټیم کې شپږ دیرش زله زنا کوي الله یعز بالله دا معمولی گناہ دا دستود معمولی سزا گناہ دادا چې کم یو انسان سود کوي لکه د خپل مور سره شپږ دیر زیا شپږ دیر زنا سکي زنا کوي الیاذ بالله که یو روپی سود دی او که لزر سود دی بس سود کو غیره کړم نو مال نه په لوخو کې به خزانه کا هوسه په بانک کې یو دکان کې ناسوم پیسې ول بچیرو داسې کته بچی دی بچی ور شپه دا ترګې ته چاپېر کړې خې پېک ور شپه دا بانک ته رسوا ګړې وړې نشي جمع جمع کو فاوا نبلوخ کی خزانه هم کا خوب دین نه لګوله ان الانسان خلق هلوا داسې عادتونه مقدر روان دي ها الله دې په موږ باندې الله دې داسې نعمت د پاره په کار تیارې وکا مال خرچ کا بدن الګوا وخه لګوا وخت قیمتي کا ازالک خیر النزلنم شجره الزقوم آیا دا جنتنا غردی د مل مسا ام شجره الزقوم یا غونه د زقوم خوراک ده ان جاننا فتنه للظالمین بشکا ګر ظلمات زقومون لرا فتنه عذاب د پاره د ظالمانو علاوه د زقوم و نه بعد ظالمانو خوراک وی انها شجره تخرج فی اصل جهنم دا ونا د زقوم دا یو ونا دا چې دا بروزی په مند جهنم کې چې دا یاترا نو کافر وی ګورا دا منګه سوا جدا سي قصيري وي محمد وي صلى الله عليه وسلم چې په جهنم کې به یو ونی نو وي اي خلکو کافر به وي خپل ماته تا یو ځای کې ور بلیږي الته ونه پیدا کیږي وي نه نو دا ټول دروغ دي کنه خبر نه داونه به جهنم کې خداونه د جهنم دا غلعابونه به پیدا شي ډیر عمر یو ځای کې ور بل شي نو دا غي ور د بلیدو اثر دادې چې الله پاز یو سیز پیدا کوي یاونه دا یو بل سیز دی نو د جهنم کې به الله دا غور نه یوونه جوړ کی او دا غي ونی هغه بوټي او هغه څنګه او بالا ټول جهنم ته رسوري پای کې به زقمانی زقم پای کې به غنی ازغی بی ابا پمری کې نخلی هغه پمری کې نخلی او هغه به خړې نشي حیات جر روح او وو په سګرمه ګرمه سکي ویني زوی به اسکلوي هغه به نخلی بغیر دوبونه به تیریږي نه او د جهنميانو صورت ابراهيم کې راځي ها چاغه ویني زوی به هغه په سکي نو هغه به تیریږي نه چاغه ته ګوري يتجرو ګډ ګډ به تیریږي غیره اوس کلی به نشي نو ګورو د جهنم پور کې به الله داونه پیدا کړی الله ته سګران دي ونم د الله مخلوق دی ورم د الله مخلوق دی او کته دا زنه منم دا زکه هم نه کافر ته مونږ وایو چې د ور ماده سره سوزولی د ور کار سره سوزولی هغه سه ور کې الله ابراهیم علی صلاتو والسلام څنګه بچ کړو ور کافر بلک کافر ابراهیم علی سلام ور کې واچاو نو د ور کار سوزولی او الله ورته چې می سزا ابراهیم علی سلام یو وخت نو سوزیدل اگر اسی چې پتل شو هغه سوي وي یو وخت باز خلکو دی ابراهیم علی سلام جامع سوي وي نو چې جامع اوس سوي دی لوبیا هم ور خپل کارو کنه نه نه نه نه قران انبیا کې نور کې راځي الله وې ما ورته حکم وکړ یا نارو کونی بردن و سلامن علا ابراهیم ای اورا برا برشا زما پا پیغمبر ابراهیم علیہ السلام بانی نا دیر یخشی چه یخنی وشی او نا دیر گرم شی چه گرمائش پا کرا شی برا برشا دی وجنا که اللہ دا حکم اور تا نوے کرے نور با دور یخشوے ہو پا ابراهیم علیہ السلام بانی دور با یخ شوه او چې در ډیر یخ نه نه بای ابراهیم علی السلام مړو والا حکم وک چې نه برابر شه چې نر ډیر یخ شي او نر ډیر ګرم شي زماده پیغمبر برابر او پاغور کې زاد المسیر ذکر کړي جبریل تا الله حکم وکړ چې د جنت نا یو باغچا یو ساده قسمه قسم میو او ابراهیم علی السلام ته باغچا هغه قالینونو خوارکا په باغچه ځان سره کینوا دی خواور دی جبریل باغچه خوارکلا او حضرت ابراهیم علی السلام ته لاس کا په باغچه کې کیناو او د پاسه په لاس والاو او یتحدثو او یو بل سره خبره کوله جبریل او ابراهیم علی السلام امه وخوري دنګورو غونچا دا وخوري یو میاش دا اور بلې د په ابراهیم علی السلام باندې ایو میاش ابراهیم علی السلام دنګورو غونچي خوري میوي خوري ا دام د الله تقسیم دی کنه نو دا نو یو ګور څنګه په جهنم کې به پټي وا په جهنم کې باغچه دې پداغي چې کم جهنم تیار کړو ابراهیم علی السلام الله سره سکه او دې سکه دا د الله تقسیم دی الله چې څوک بچ کړي ان اجورا حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام مخه دریاب دے شاط فرعون دے حضرت ابراہیم موسی علیہ السلام تخپل قوم وے اے موسی علیہ السلام مخرا گیر کلی شو مخه دریاب دے شاط فرعون دے کشات واپس کی گو نو فرعون وجنی کمخ زو نو وبدی مخرا گیر کلی شو دا سکل کیا کی دیوی حضرت موسیٰ علیہ السلام فل ملگرو توی کلا چر راگی نیو انا معیا ربی زما رب ما سر موجود دے سیاہ دین ما تبا غلار سمائی اللہ تعالی سمکڑا چھے اے موسیٰ علیہ السلام امسار اخلاسا کدی دریابلا لو دا امسا پا موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ دا سے طاقت واچاو چھے امسار اخلاسا کڑا لو دریاب ادری دا منز کے اچھلار جوڑا شوا اے اوبرار دے دے گارے دام دا سے خطے دے اوبرار دے گارے دام دا سے خطے دے اوبو تا حکم ملاو شو چھیو جے کی گئی ما دا بتا سو جدا ہے چھ سو پوری ما حکم نہیں کرے اللہ وے اے اچھلار جوڑا شوا کتاو دل عظیم قرآن سنت شوارا کے وے لوی لوی غنڈی دو بو جوڑے دی اوبو برخطے خیو جے کی دینا پو حکم دا اللہ موسیٰ علیہ السلام صدق پل ملگوڑو پار شو تیر شو دریابنا چه خب برابر شو موسیٰ علیہ السلام ملگوڑو توی سوخ پاتی نیری ہوئی نا فیرون مور پسی شو چه وارو کزم در پسی در زمان نو چه فیرون صدق ملگوڑو دی دریاب دی منست شو اللہ حکم بوتاو که جغت شی بو خم دا اللہ مخلوق دی اگر جغت شو فیرون پا کردوب شد ملگوڑو دا الله کار دی سوک څنګه کوي او سوک څنګه کوي دا مو اعتماد اعتقاد په الله ساتل په هر میدان په هر پروګرام کې به الله بچي صاحب وګورا اصحاب کاف چې درې سوا نه د پاسه درې سوا کال پاغه ځنګلو کې پاغه دشتو کې پاغه غرونو کې پاغه سمستو کې پاغه غار کې د شویری معمولی د سال په یو سری کا دنور لگی او ماخام په دنور یو سری کا لگی او نور پا غار کی ودو اللہ دا غی سنگا خیال ساتی نه د پاس ادری سوا کالا او بنس کی خوراک نکی چه نس کی کپرو دے ضرورت نشتا سر سنت دے ضرورت نشتا خوراک دے ضرورت نشتا او اللہ پا غار کی ساتی نه د پاس ادری سوا کالا قرآن سورت کاف دا غی بیان چه رازی پوش بلا اعتماد کوا یا انا شجرت تخرجو فی اصل جہیم تلوا چو گنچے دا غیبا زقوم که انو گویا کتب وی داد شیطان سرون ندی سرون دا شیطانانو دی اسی تو آیا چه دا زقوم دا میوی تشبیح اللہ دا شیطان دا سر سرور کرده دا نو دا شیطان سر چالی دلی دلی ما خون دی دلی ایچا منی دلی دلی نو دا ها سپته شیطان څنګه دی خود ټول مخلوق په نسبانه شیطان ډیر بدترین سیز دی ناکاره سیز دی خلق ته نفرت کوي ارچا په نسبانه شیطان بد دی نو الله به داسې ناکاره میولا لکه د شیطان سره چې خلق نفرت کوي نو د زقوم د میوې نه به داسې خلق نفرت کوي خو مجبوری به الته وغواړي خو چخلی ته ورولي نو مری کې بنخلی او وو بس کې نو ویني زوی چاغه ته ګوري نو له بدن کېږي خو هغه با پس ګټ کې او له بدن وای الله دې موږ بچ کې فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون یقینا دوی به خلونکی دا غینا تشبیه د شیطان در سر سره زقوم ورکړه په ناکاروالی کې په خرابوالی کې دی به قولون کې دا غینا او د کوون کې به دا غینا ګډو لرا خریبا او ګډه بډه کوي ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم بیا یقینا د لبا پاغه باندې سکل وی د ګرمو بونا ګرمي بو او ویني زوی الله دې موږ بچکی ګرمي بو په اول کې خلک درو جماعت په وخت کې سخت تګي او ګرمي وبي ګډ بته وګي سړی مليږي وې هیڅ شی دې نه کتول چرګ او مایا سور کی تکول ارس برابر کتا نه نه وې برکه سړی وو په داغو تند او بیا چې معمولی ګرمي غم نسکي که غریب دی هم ځان له کوشش کوي دا واوري او شربت یې خې نو ګرمي وو په څنګه سره اوسکي او داسې ګرمي دي داسې هم ګرمي نه ترمیزی که روایت داسې ګرمي دي چې کله خلی دا او په نزدیکی نو پاسنی شونډه او سر ته ورسیږي لاندنی شونډه او د نوم نکه تلال شي او چې ګډو کې لو فقط تا اماهم اكل می بوله تسنس کی پاگر مو بو سرا سینی به کی زرا زرا به کی خو کار بن کی بغیر دو بونا الله ز من بچ کی ثم انمر یوم به یک ننځه دا واپس کی دو دای خامخا جانم دے زکا بشک دی مندری خپل پلاران زوالی ان گمران فهم دی علا آثارهم پا نقش و قدم دا غی پسی یورعون زغلولی شو دش پلار نکوی چیز ما سکری اغا مال کافیری دانوی چو قرآن و سنت سویری دی نو اغا مال کافیری قرآن و پیغمبر طریقو پس روان شا پلار و نکو پا نقش و قدم پسی مزا ٹھیک دا که پلار و نکو دی تابدار و دندار و خبیحا خبر او کنو کله کله خود سری پلار او نکو جوارگری شرابی داکوی نو بیام دا پلار پسی دی پلار بے او نکو با کلا کلا پردی بوسالی سیزلے داکی بے کولی نو بیام تا دا پلار پنشو قدم زی داکی با کلا بوسالی بسیزے نا نا نا نا والا ما قرآن او طریقو دا پیغمبر پس روان کا سنگ چاگی ویلیو والا قدو زولا قبل او مقصر اولین تاکی گمراشوی دی مکدی نا اکثر اولینی ولا ولقد ارسلنا فيهم تاكيدا لغلما بايك يرورون كي فنظروا غرا كيف كان عاقبت المنذرين سرنگ شاخري انجام د يرور شو دا قومونو الا عباد الله المخلصين غير د بندگان